الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في حسن الخلق باب دغه بیان دا کی چراغ دی دی د اخلاق مبارکی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَ عَنْ يَعْلَى ابْنِ مَمْلَكٍ رحمهم الله تعالى من الدرداء انا بالدرداء رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بشك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي باشر نشته وشي اثقل في ميزان المؤمنين چدير دروندي پتل د مؤمن کي يوم القيامة فرد قيامت من خلق حسن دا اخلاق خيستهما خيست اخلاق بقتلد نظام كدير دون وزندار ملوی فإن الله تعالى بشك الله تعالى شفورت وچد لا يبغض الفاحش البذيا خامخا بدیشی فحش وینکے چه فحش او دو دیئی خبر دخلین رو باتی البذی بذی ما اتار ہوئی چه فحش خبری کئی دگر اخلاقی خبری کئی اگر باپ کی حدیث دے دم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فرمائی مومن راگی روی پخو اخلاقو برجد رو جبار او دولار چٹو نشپا اللہ تولاری او درد رو جوی اگر باپ حریرہ او دعان سعود عسام ابن شریک رضی اللہ عنہم حافظی باپ کی دی امام ترمذی یہاں حدیث حسن صحیح و بھی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا قبیثت ابن اللیث عن مطرف عن عطاء رحمهم الله تعالى من الدرداء انا بالدرداء رضي الله تعالى عنهما اور بہن نے پردا با بیوی و دا ابو دردا اور بعد جو بیوی یو تا صغرا وی بل تا کبرا وی دد سغران نو حجیما او چا جوهما ویلی او دیتا جمیش کیا وی اوارش کبرا دا نداغی نم خیراو او داغی روایت پا کتب ستو کی نشتا او دا سغرا سقر فقیح دا دو بی بیانی ام دردار سغرا ام دردار کبرا دو کبرا روایت پس حای ستو کی نشتا او داکم روایت نسیری دا دو سغرا دفار دی ذکر آتش ربی بی دا سقا فقیح و عالم و وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا قبيصة بن الليث عن مطرف عن طائن عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما قال ابو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے ما من شيء نشته شيء يوضع چکی خودے بشی فی المیزان پتل المیزان کی پرد قیامت اثقلو من حسن الخلق چی دیر درندی دخیست و اخلاقنا و این صاحب حسن الخلق او یقینا خاون دخو اخلاقو لیبلغ بهی خام خارسی بی پریخو اخلاق سرا درجه صاحب الصوم والصلاه درجه دخاون دروجی او دمونگونو تا ایو سدی با میشا رو جلی و میشا برشتی اولاوی با خیست و اخلاقو آلب و پتش و اخلاقو دد مرتبی ترسی هذا حدیث غریب من هذا الوجه نخه اخلاق دمر لوی شعر ارست در توی جواها اخلاق ستوی وبهی قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلا قال اخبرنا عبدالله بن ادریسا قال حدثني ابي امجد بن ابي هريره رضي الله عنه قال لي فرمائي سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تقوس كرشن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكثر ما يدخل الناس الجنه ده اكثر واكارن چور جنت خلق لر جنت قال الله ذي ويلو تقوى الله تقوى الله الله يرى وحسن الخلق وحسن اخلاق وسئلہ تقوشی و رسول اللہ صلی اللہ سمنان اکر ما یدخل الناس النارا ددیر آغا خاغمنا امت وردن کبی خلقورتا قال اللہ حبیبی الفم والفرج خلا و عورت تخلی و عورت بدیر خلق دا جہنم تزیب بدیبان بدیس تزی دیبا جہنم تزی ذکر اخلق جب مشتمل ادا تخلقانی گورا ایمان دیم خبر کی دیشی دا کفر و دیدنائیم کی دیشی او دخلی دو وجن بڑیر جنت تزی جہنم تزی او دعو رب دو وجن چبتاری کئی آغا حدیث صحیح غریب علام واللین هم لفروجهم حافظون او فرمائیو اما من خاف مقام ربه ونہا النفس عن الهوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَوَى هذا حديث صحيح غريب عبد بن ادريس هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الاودي رحمه الله وبه قال حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا ابو وهب عن عبد الله بن المبارك انه وصف حسن الخلق ده بیان کولو ده خیست و اخلاق فقال دویدیو خیست و اخلاق ستوئی هو بست الوجه مخد بل تطراحه کرده روم تنده ار وخان ده خان ده دانا چه ار وخد تنده خلقو لتریو کرده ار خلیدی در نبولی ده یر یو ده ده ده د خوف د وجنه تا سره خبر نشي کوله و بذل معروف اخلاق ستوي هر کون د نیکو دي خلقو تا اے صحابه در کی خلقو سره نیکی کې دا دخل کو بد ردی برداشت کے وقف الاذا حیسا اخلاق تلوئی دخل کو دزرر رسیدو مبندی دل اباد علماء دخایت و اخلاق تاریف و پشیرنوں کے کڑے ودا سی ویلی دی تراہو اغام آجیتہو متحللن کانک تعطیہ اللذی انت سائلہو ویمینی بیدا ایسا و اخلاقو والا چکل ورس تراشی مخبر خوشالی نپڑکی گیو خان دیوا تضوی جنی داتا چیتی سقواری دا والا تورکے ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله ويتد الطلاس كي بغير دخل الروح نبل شيني نبدي روح وركونهم صحاوكي ندى الله ندى ويريكي خفتن كي دنسو كي روح نغاردهم ولوركي هو البحر من عين النواهية شيطه وإذا سمندر بيدك مترسن نشور ترازي فلجته المعروف والجود ساهله شدید دے احسان کولی او صحاب جدا ساحلو کی ناروا اینا محمد رحمت اللہ لے وی حیسا اخلاق دیل وی اللہ رحمت وستاس لطول نصیب کی فحفل رحم و خرم چیتا بیزار غصہ کی گنا تو غصی عمل نکے اکینہ نکے اللہ تغضبا دا چې ته غصه کېږي نه او کینه نه کوې او د امام احمد رحمت الله علیه قول دا د ښایسته اخلاق دې ته وایي چې د خلقو د طرف نه سړي دا برداشت کې څوک غیبت کوي څوک درله پنځلې کوي څوک سپکاوی کوي څوک در پسې سوي څوک سوي خو تا د خپل قبر او خیرت د جوړونو دپاره ولې اوبه ورکړې او ته وایې چې سرکار کا به دا شی برداشت کوم هغه نه فیصلې ورځ رست را روانه نو عبدالعزاز رحم الله تفسیر داسې شو چې ښایسته اخلاق څه دي تندې تورور تندي میلاوېدل بدل المعروف صحافی کی دا ہر کول نیکی او دا خلق دا ضرر نہ بندے باب ما جاء فی الاحسان والعفو باب دیا وچرا غلی دی پا بار دے احسان او دا ما فی کی وبه قال حدثنا بندار واحمد بن مني ومحمود بن غيلان قال وحرنا ابو احمد بن سفيان بن ابي صاب انا بالاحوث يا نبي قال قلت ده فرمى ما يريد يا الله رسول الرجل يوشر امر به زف تيريغا فلا يقريني نمات من مستیا نراکی ولا یضیفنی دا ولا یضیفنی دا یقرینی تفسیر دے ورو بانا فیمر بی دے جا کما سبا تیری یا فا اجزی زور تددی بدلورتم ایک زیب من مستیا پریزت او قام چې منی کم لکه د پرون زمانه منی کړې وه قال لا والله حبیبنا ته ورته بدلې م ورته وو چې ته مېلمستیا نه ورکې هغه خو بد اخلاق او نو سړیتوب اختیار نتخاف لا توسلی تو بستیار کا قال لا والله عزیز انا اخره من مستیا ورکا ورکا قال ورآنی مالوکت نبی علیہ السلام رکتیا چیز دا سی زرو جامو آلو ایم آدھا سی زری جامو چولی فقال اللہ حبیبی حل لکا من مال نایتا مال شا قال قل تماوی او ما مال سنن کل مال بہر مالنا قد آتوانی اللہ راتنی ما تلا من الابن والغنم دوخانو دگلنا قالا فالمر علیکا اوزی کتیشی پتاب دی مال بارین خابر ازدری جانولی تولی یا خو پتاب دیشی پتاب دی سرات کتیشوے اللہ و نعمت سرات دربان اخکارین جانیلی چی خلق تیجن جدا مال لارنے او قدیبات کی حدیث دے دے ام المومنین عائشی او دا جابر او دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہمانا چیر سرے میں معافی کئی احسان دے کئی ابو الاحوص اسم دا عوف ابن مالک ابن نزلت الجشمیر رحمه اللہ او مانا دے دے قول اقرح يقول أزف من متى ولا ورقا والقراء الزيافة أو قراء من متى توي وبه قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فزير عن وليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل رحمه الله عن حذيفة رضي الله تعالى عنه یہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تکونوا امعتا پسرد حمزیر آو تجدید دمیم دے ویدہ اکتر استعمالی کی پنساو امرأتن امعتن امعتن توئی ویدان تستوئی جدا ہر واسط سیکی اور چا توئی زتا سرے زتا زتا سرائی نشتا چی دی اری تواپشی اور یہ مراد مقلب دے چی دخل اے بس پل دینی دا بلگر گولے نت دلیل لگوری اوشن لگوری بیر کل سدلیل ملیل لگوری نوردان سمکی گا چوے جوک سو تواب کئی توے زتا سرے زتا سرے دارتت توی جدا غرائے جوئی فدا دے راستا سرے بہر چاہ کرلینا دچا اقاوت چی خراب دی دچا اعمال گرور دی نداغی سربت کی گنا وَإِلَا تَسُونُ اِمَّاتًا اِمَّا مَجُولِ گئی چا رواق پسیزی اول چاہ کرلی چیز استعمار درین سدلیل تنگوری سرارا سوچ دی نشتا نداغی دو جنہ کو بیدی نہیں کی واقعی کی تقولونا جتا سوائی جتا سوائی الاحسان الناس احسننا ویت خلق نیکی کئی ممبن نیکی کوئن ظلمنا او کدوی ظلم کئی نمبن ظلم کئو اے کمن ظلم کئی آپ اگلچا ظلم کئی نمبن دی سرط علی آمالک موافق دا سمجھو رہے گئے ولیکن وَكِّلُوا أَنفُسَكُمْ توكيل النفس توي ولكن وَكِّلُوا أَنفُسَكُمْ اے با بالنفسنا فدی خبر مائل کئی او دیتے تیار کئی دیتے تیار کئی این احسان الناس ان تحسنو کخلق نیکی کئی چتاہم نیکی کوئی و این اصاؤ فلا تظلمو او کدی بطارو نکئی نتاسو ظلم کوئی هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه نخفل النفس مضبوط کا او دے پنیکو کول تیار کا او دے دبدون منع کا دے دبدون منع کا باب ما جاء في زيارة الإخوان ويكنا باب دي فبيان دا ملاقات دروكي جدي عرور مسلمان ملاقات لذيذي كسم راجر وصواب دي وبه قال حدثنا محمد بن بشار والحسين بن عزي كغشة البصري قال حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي قال اخبرنا ابو سنان القسملي عن عثمان بن ابي سوداء رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمایا حضور رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من آدم ریدن چاک تپوسو کدیو بیمار بسواق بنیت اید بیمار تپوسو کتا بن مشکات کی تیر دی یوالی مسلمان لگا کافر عادت موقع یہودی اگر بچے جی بیمار اور اللہ حبیدی تپوس للاو دعوت ایورت نوی ایمان راو گا کافر تپوسو مکا پیگڑا ورکر اوکا اوہ بیمار پروتے دیمان دعوت ورکا مرکوشتا کیمان راو چی اخیرت جوشی ندا کافر مسلمان عیادت با سنت دے او زنانو بتانم عیادت سنت دے او دا بیمار تپوس مکو ولا ولا زنانو دنی و تپوس لگی و تپوسی و بال جوشی ایزا بجنٹو بنتو ناس تی خبری تی او بیمار اکو کوٹا کے شور دو کڑے چیز کی بیچے و بی شربت نرازی دانی و مسئلہ را زمد علماء وی چی او خود کی بیمار کن پائے تو خوراک مکروح ہے اگر بانان تا تکلیف دیو بیمار کرتو کور پریشان ہے زان تا پڑنا تو دوڑے و چیز پخائی نو زند پارا خوبے را گرانا خبر اللہ زمو خپل شریعت ته خپل سوق ته عمل وکي د زنانم د بیمار څخه کولا ولا او د بیمار سره دې نه ښاره د نو څخه بیمار سره وای چې ما سره کینا او د پنا سره خوشاله دې نو بیا به کیناستې شي چا چې تاسو څخه د بیمار او زار اخلوه یا زیارتو کدی اور چی ده درور ده دینی فی اللہ ده پارد وجه ده اللہ نسد دنیا ده لالش ده وجنا ناداہ منادن آواز ورکی دتے آواز ورکم کے ملک انتی بتا دادو آگا ده پارد تی بی عیشن انتی بتا دا استاریخ جنی پا دنیا و خیرت کی خوشال و سیگ پا دنیا و خیرت کی و طواب من شاب و طواب من شاب او تادات لنخوی و تبوات من الجنت منزلا او تادان لتیار کود جنت نیوزیر ادا حدیث غریب او ابو سنان نمد دی عیسیٰ ابن سنان نے وقد روا حماد بن سلمان ثابت انبی رافع رحمه اللہ انبی حریرت رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئن من هاگا یو شید دی حدیث دو مضمون نادے ذکر کرنے باب ما جاء فی الحیائی باب دے تو بیان دا کی چراغ دی پبارد حیاء کی وی حیاء پا لغت کی وی تغییر و انکسار پا یو تغییر دے یو انکسار دے چی پیشکی گی انسان تا دو وجی دے یر یارم چی دے با قدمان عیب لبولشی او پشریت کی دار و خوی دے حیاستا و الوفی شر خلق یو خوی دے را پورتا تی سلیل را پدی خبر چی دے دے قبیح و قارون نظام ساتی او منکی گی دے دے کوتا اینا پا حق دے حق ویر دا حق دے حق دے سلیدہ سلیدہ ملامت دے جا بسرلی کم دا روان دے وبی قال حدثنا ابو قریب قال احبرنا عبد بن سلیمان وعبد الرحیم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال احبرنا ابو سلم عن ابی حریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائیے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے الحیاء من الایمان دا حیاء یو شعبد دیمان نا مومنان کب حیاء دی و ایمان فی الجنہ مومنان بپ جنت کی اہل ایمان بپ جنت کی والبغاء من الجفائی او دا بی حیاء فہش حبر دخلین رو باتی گندہ دبار سلی خوی حبر گندہ دی نور معاشرم کی کرکا او کئیو گندہ خبری دی دبی حیائی وی من الجفا دا دبی وفائی نخدا والجفا و اہل جفا والا عذاب تغور کی اپنی بات کی حدیث دی ابن عمر او دابی بکرا او دابی ماما او دی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہم